skies this morning. A plane passes at a slight angle. Second one follows. Regional weather continues to baffle her. But she's not stupid, she's just friendly. I don't know what to do. Today's up to you. Can I pass through you? By there, circles of horrors in old world cities are looped all to be squared. I must be dreaming. I don't know what to do. The day is up to you. Away. She tells me I'm not all because you're young. She's a gun. Now what you done? Be the bum. Suck your thumb. She'll make you come. 'Cause she's your gun. Bam. Drugi i o dziwo ostatni numer jeden w Anglii, jeśli chodzi o przeboje singlowe. Z dzisiejszego punktu widzenia, z pewnej jednak już odległej perspektywy, aż trudno uwierzyć, że w Anglii zespół Blur miał tylko dwa przeboje numer jeden. Bywał blisko, drugie, trzecie, piąte, ale tylko, no. Nie jeden artysta chciałby chociaż raz trafić na szczyt brytyjskiej listy przebojów. Grupa Blur, zupełnie już inna płyta, piąty album zatytułowany po prostu Blur. Zmiana w brzmieniu dosyć spora, już mniej tej brytyjskości, a więcej tak jakby wpływów, inspiracji amerykańskiego rocka alternatywnego. To głównie zasługa Grahama Coxona, który był fanem zespołów amerykańskich grających indie rock w tamtym czasie. Zwłaszcza był dużym fanem grupy Pavement. Natomiast Damon Albarn pisał coraz bardziej emocjonalne teksty i też zaczął, już jeszcze przed płytą Blur oczywiście, zaczął obsługiwać również instrumenty klawiszowe, organy, syntezatory i tak dalej. Płyta Blur, za nami Beetlebum. Kolejny utwór singlowy On Your Own. Yeah. and shouts the song and drinking lemonade. Now I got a run, feeling with your bow melon. I'm a man in a deep in California. So you are a sweat like a rave in a show performer. Benny Blue on his run, knee away, threw it all the way. So take me home, don't leave me alone. I'm not that good, but I'm not that bad. I'm psycho killer, hooligan gorilla. I drink to ride, oh you should try it. I'll read the road, it got cancer. My joy of life is on the road, and we're all be the same. Come on, come on. piękny duet Damona Albarna i Grahama Coxona. Razem napisali tę piosenkę, a tekst poniekąd powstał pod wpływem rozstania Damona z Justin Frischman. Trudno też uwierzyć, biorąc pod uwagę współpracę obu artystów w tej piosence, że w łonie zespołu Blair już wtedy nie działo się za dobrze. Tender, tylko drugie miejsce na brytyjskiej liście przebojów. To jeden właśnie z tych przypadków, kiedy nie udało się dotrzeć na sam szczyt. A płyta 13, z której pochodzi ten utwór, wielki sukces i artystyczny, i komercyjny. Pierwsze miejsce po raz kolejny w Anglii, pierwsze w Norwegii i też najwyższe z dotychczasowych, nie najwyższe, ale jedno z wyższych w Stanach Zjednoczonych. 80. No ale cóż, grupa Blair nigdy nie osiągnęła jakiegoś ogromnego sukcesu komercyjnego właśnie za oceanem. Z płyty 13, rok 1999, fragment No Distance Left to Run. It's over, you don't need to tell me. I hope you're with someone who makes you feel safe in your sleeping tonight. I won't kill myself trying to stay in your life. I got no distance left to run. When you see me, please turn your back and walk away. I don't want to see you, 'cause I know the dreams that you keep is where we meet. When you're coming down, think of me. I got no distance left. Oh, Big Daddy C. To utwór z płyty brytyjskiego zespołu The Rentals, Seven More Minutes. A dlaczego się pojawił? No dlatego, że w tym właśnie utworze Damon Albarn pojawił się gościnnie jako drugi wokalista. Grupa Blair jeszcze nie zakończyła swojej historii na płycie 13 z roku 1999, ale droga artystyczna Damona Albarna zaczęła trochę skręcać. Mówiłem już o tym, że w łonie zespołu Blair zaczęło coraz częściej dochodzić do konfliktów. No i w efekcie Damon zaczął poszukiwać innych rozwiązań artystycznych właśnie. Jedno z pierwszych to właśnie to, które za chwilę posłuchamy. Ordinary Decent Criminal to tytuł filmu z początku roku 2000, do którego Damon Albarn napisał sporo muzyki, głównie instrumentalnej, ale nie tylko. I to jest właśnie jeden chyba z pierwszych utworów, które Damon wydał poza grupą Blair. We got a better life. shit. Hey, bust it, yo, yo. Deltron, tremendous force that ends your course. Every whim is enforced. I send men with torches to wrench a fortress, and in the process radiate your optics. Subconsciously haunt some seats. Superhuman technician, atomic interdimension. Too mental with intuition. Typographical aptitude, let my lasers clap at you. Map the route, psychologically crapping out. What you laughing about? Imitations. Getting penetrated in 3D simulation. In my MC training class, remain in mass. Never get liquidated, convert energy into matter instantly with a pen and pad. Calculate the centigrade, keep the center of gravity. Abolish apathy, graphically pack in 380s. With body heat sensitive bullets, you need safety. Vest on your face and neck, mental armory. Levitate lakes for my monarchy. No malarkey, my flow's embarking. Psionically sparking brain cells till they sparkling. My universe every time I use a verse to fulfill my destiny. MCs rest in peace. Side barriers provide care within from impurities. Every word will seize your attention like third degree. I subjugate you of the fake performance while the bass hug your face. No sentient being attempts fleeing. MC siphon my likeness, bites in my insights like 5 enchiladas. This plane of existence is amazingly different from my orbital oratory. Always going for the glory. You pop wide open for my slide slogans. I stay in effect with alien tech. Make you wanna say he's the best with synchronization with commentation. It's armor plated, hard to fake it. Never carbonated, scar your matrix, virtually a certainty. Murk your mediocre sheets of sofa with my stellar energy. Del assembly, a realm where anything is possible. NASA scientists can't define this mechanical mindset. Diamond alignment. Astro, grapple, flow, pterodactyl, very factual crash course, last resort, cast me off, at last we warp to my own world, my own neurological cubby hole, open the air shaft, I'll be there fast with spare rap to tear back their mask. Deltron, experimental, critical, literal, professor, test a pitiful, my granatalist interchangeable, all of this gamma, grammar, far from bama, got my control bandanas, to control your clan with scanners, ran the planet like a band of bandits, who man the cannons, and guns with random, subatomic, love of logic, bug with phonics, tub of chronic, glowing brighter, we're controlling ciphers, unraveling rhyme and traveling time, alien life form, melon a pipe bomb, deltoid, lifelong, I write songs, monarch, absolute, serve a glass of proof. When I vanish, leave my spirit in a planet. On top of the surface, my words and wit emerging. Time Keeps on Slipping z płyty Deltron 3030, a właściwie rok

To była absolutna sensacja w roku 2001. Clint Eastwood, top 10 w Anglii, i Gorillaz, debiutancki album, również top 10 w Wielkiej Brytanii i całkiem nieźle również w Stanach Zjednoczonych. Okazało się, że Damonowi Albarnowi w tamtym okresie już trochę inaczej w duszy grało niż za czasów sukcesów grupy Blur. Gorillaz, czyli zespół stworzony przez Damona Albarna przy dużym udziale Jamie'ego Hewletta, który odpowiadał za rysunki, krótko mówiąc, dlatego że Gorillaz to zespół, krótko mówiąc, wirtualny. Russell, Murdoch, Noodle i 2D, czyli Damon Albarn jako 2D, ale tak naprawdę ukrywał się poniekąd za wszystkimi tymi charakterami. Jeśli chodzi natomiast o stronę muzyczną, to oczywiście przede wszystkim Damon Albarn, ale również Dan The Automator, o którym wspominałem przy okazji Deltron 3030, a w przypadku singla Clint Eastwood również wspomniany wcześniej Del The Funky Homo Sapien. Bardzo ciekawa płyta. Moim zdaniem, jeżeli nie najlepsza, to jedna z najciekawszych, najlepszych w całym dorobku Damona Albarna. Nie była oceniona bardzo wysoko, jako powiedzmy najlepsza z całego dorobku formacji Gorillaz. Może w moim przypadku jest kwestia sentymentu. Wtedy naprawdę to było duże wydarzenie. Gorillaz, po prostu taki tytuł, marzec roku 2001.

can't stand your loneliness. Can't stand your loneliness. Can't stand your loneliness. Should not lie. Enjoy it up a lot though. You won't give money. I'm doing what you love. I'm moving out of city. Bitter of a second chance. Get a lot of problems. We get a lot of down. Can't stand your loneliness. Can't stand your loneliness. Can't stand your loneliness. Ogłoszenie urzędu.